อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณครับเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์นะครับเป็นประจำเราจะมาพูดคุยกันครับสมการชีวิตนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการชีวิตประจำวันวันนี้เราจะมาดูเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้พูดคุยกับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เป็นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยเพื่อที่จะนำสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องราวมาดูซิว่าในสถานการณ์บ้านเมืองนั้นมีเรื่องราวอะไรบ้างมีส่วนไหนที่เราจะสามารถปรับนำธรรมะเข้าไปใช้ได้บ้างในสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารอะไรกันบ้างคุณทรงพล ครับเรื่องแรกนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจคือการรีวิวสินค้าโดยดาราหรือว่านักแสดงนะครับก็เป็นการรีวิวสินค้าที่บางครั้งเนี่ยก็เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเนี่ยจะรู้ไม่รู้อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าการอวดอ้างสรรพคุณอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดกันบ้างนะครับตรงนี้เองครับก็จะเป็นประเด็นที่จะนำเข้าสู่หลักธรรมะว่าการที่เราจะรีวิวสินค้าหรือว่าการที่เราจะไปโฆษณาขายของเนี่ยเราควรที่จะมีหลักการยังไงครับ ในเรื่องแรกคือถ้ากรณีอย่างของคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้คุณสุวรรณอันดับแรกก่อนเนี่ยก็คือถ้าเราเปรียบเทียบกันเนี่ยนะ ค ือเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาขายของเหมือนกันนะคือขายของในที่นี้คือขายอะไรขายธรรมะขายในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงนำเสนอให้คนนำไปใช้ถ้าเราเปรียบเทียบในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยสินค้าที่เขามีอยู่ในตลาดนี้เยอะแยะแล้วนะก็มีทิฏฐิคำสอนอยู่ถึง62ศาสนาก็จะมาแล้วถามว่าโอ้ยใครจะมานับถือศาสนาใหม่ๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จะแบบคิดว่าฉันจะต้องมาประกาศศาสนาที่63ขายลัทธินี้แข่งกันกับคนอื่นๆนึกออกไหม ครับ แต่ว่าประเด็นคือการที่ว่าเราจะนำเสนอสิ่งใดในกรณีนี้สิ่งนั้นเนี่ยต้องประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็เป็นทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสินค้านั้นน่ะดีเกิดมาตัวสินค้าดีตัวผู้ที่นำเสนอเอามาใช้เองทำได้จริงแล้วมันดีคนอื่นที่เข้าไปใช้ต่อเนี่ยโอ้เขาก็มีข้อดีบอกจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาคือนี่คือมีสามองค์ประกอบมีสามองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งคือตัวสินค้าตัวเราเองใช้เองคนอื่นเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงแต่สามอย่างนี้เอารวมกันเนี่ยมันจึงจะทำให้การนำเสนอถึงจะมีลักษณะที่ดีออกมาได้ทีนี้ว่าเราเปรียบเทียบคือสินค้าในที่นี้แต่ถ้าเป็นสินค้าที่ปรารภเรื่องปัจจัยสี่เรื่องกามมันก็จะมีส่วนที่มีความเศร้าหมองแทรกซึมมาด้วยอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ครับ เช่นถ้าเรื่องอาหารมันก็จะมีข้อที่แบบมีปัญหาของอาหารน่ะเช่นอาจจะร้อนเกินไปเย็นเกินไปรสชาติเปลี่ยนแปลงแต่เป็นอาหารเสริมเครื่องสำอางหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะมีโทษที่เกี่ยวเนื่องมาด้วยกันกับสิ่งที่เป็นกามนั้นเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันมีกามมันต้องมีโทษเกี่ยวกับกามตามมาแน่กลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเหมือนกับว่าขายของเนี่ยแหละอันนี้คือท่านพุทธทาสหลวงพ่อท่านพุทธทาสเนี่ยท่านได้เปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกันนะว่าท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อค้าเกิดในตระกูลพาณิชย์สิ่งที่ท่านขายคือไอเดียความแนวความคิดในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราดู 1. ตัวสินค้าในที่นี้คือธรรมะใช่ป่ะเป็นของที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าสิ้นเชิงเนี่ยหมายความว่ามันเป็นแอบโซลูทคือจะหาที่แบบมีความเศร้าหมองมีที่ติไม่ได้เลยทั้งตัวบทเพียรชนะทั้งในอัตถาความหมายทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่คือข้อที่1ละ ครับ ตัวสินค้าข้อที่2คืออ้าวพอตัวเองลองเอาไปใช้พบว่าโอ้ได้ผลดีได้ผลดีเนี่ยหมายความว่าจิตใจเย็นสบาย มีความนุ่มนวลสามารถดับทุกข์ได้นี่ตัวเองใช้ได้ผลดีเริ่มมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ตรัสรู้ธรรมะแล้วก็คือเอาพยายามเอามาใช้จนได้ผลดีเกิดเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้น ครับ แล้วในข้อที่3คนอื่นเอาไปใช้แล้วเขาเป็นยังไงโอ้ภิกษุรูปนี้เอาไปใช้ขนาดรูปนั้นเอาไปปฏิบัติภิกษุนี้กลุ่มนี้เอาไปสาขาสาธยายกันเอาก็ได้ผลดีขึ้นมาจิตใจมีความชุ่มเย็นทำได้ไม่ใช่ได้เฉพาะกลุ่มเดียวหรือได้เฉพาะบางคนแต่ได้ทั่วไปอันนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกต่อธรรมะสินค้าประเภทนี้ดีอันนี้ก็คือเราต้องพิจารณาแบบนี้คือต่อให้มันดียังไงก็ตามเนี่ยคนฟังเองหรือคนเขาแบบมีคนมาขายของให้เราก็ต้องพิสูจน์เราก็ต้องทำการไตร่ตรองใคร่ครวญคำว่าพิสูจน์ไตร่ตรองใคร่ครวญนี่มันก็จะมาตรงกับเรื่องของหลักกลัมพสูตรโอเคนะ ครับ ที่ว่าเราจะต้องมาดูว่าสิ่งนี้ที่เขาโฆษณามาบอกมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ๆก็เชื่อได้เลยแต่ต้องมีการใคร่ครวญโดยแยบคายพอมีการใคร่ครวญโดยแยบคายแล้วไม่ทำให้ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเราจะไม่ถูกหลอกได้เลยคุณสมบัติ ครับ เราจะแบบสบายได้โดยตรวจสอบได้คือสินค้าที่เขาโฆษณาอวดอ้างเกินจริงเนี่ยมันอาจจะได้ผลจริงๆก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราคุณทดลองก่อนไหมคุณมีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไรไอ้คำกล่าวนั้นมันจะไม่มาเกี่ยวข้องว่าให้เราได้โทษหรือให้เราได้คุณเพราะว่าคุณโทษอยู่ที่เรามีการอยู่นิโสมนสิการคุณสมบัติ ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรีวิวสินค้านะครับคนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าเนี่ยก็ต้องใช้หลักกาลามสูตรนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ฟังอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับต้องพินิจพิเคราะห์ไตร่ตรองกันให้ดีนะครับอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของโควิด-19นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันบอกว่าคุณหมอก็ออกมาเน้นย้ำบอกว่าเรื่องของไทม์ไลน์หรือว่าการเดินทางในช่วงที่ตนเองเนี่ยเป็นโควิด-19เนี่ยบางคนให้ข้อมูลไม่ครบบางคนให้ข้อมูลไม่หมดแต่ที่ซ้ำร้ายที่สุดเนี่ยคือการโกหกไม่บอกความจริงนะครับถามว่าเรื่องของการไม่บอกความจริงทั้งหมดกับการโกหกนี่ต่างกันไหมครับ มันเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่าการโกหกเนี่ยท่านบอกไว้ว่าเห็นบอกไม่เห็น ครับ รู้บอกไม่รู้ได้ยินบอกไม่ได้ยินอย่างนี้อันนี้คือการจงใจกล่าวเท็จให้ผิดต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรา ครับ ซึ่งอันนี้ก็คือไปบอกไม่ได้ไปอ่ะอันนี้คือมันผิดแน ่ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปบอกไปนี่ผิดแน ่ครับ ซึ่งเคสนี้ก็มีตัวอย่างในต่างประเทศนะคุณสมบูรณ์อาจารย์อ่านเจอข่าวนี้คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร ์ มีผู้สูงวัยไม่แน่ใจอายุ62หรือ68เป็นเพศหญิงก็ไปหาผู้ชายที่อายุ70กว่าทีนี้2คนนี้เขามีความสัมพันธ์กันเป็นชู้กันแต่ว่าไม่ยอมบอกไทม์ไลน์ว่าไปเจอกันกลัวลูกๆเนี่ยจะรู้ว่ามีการคบไปมาหาสู่กันสุดท้ายปิดบังข้อมูลใช่ไหมและติดโรคขึ้นมาจริง ๆครับ ก็เลยตรวจสอบไปมาศาลนี่สั่งจำคุกคนละ6เดือนนี่คือโทษของการผิดศีลใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่นะคุณสุพลหนึ่งเนี่ยเราจะมีความครั่นกรามมีความหวั่นเกรงเดี๋ยวมาถึงเกิดเคสที่ว่ากลัวที่จะเปิดเผยไทม์ไลน์ คร ับ เอาทำไมคุณกลัวแสดงว่าได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีที่ว่าไม่ดีเนี่ยหมายถึงอะไรผิดศีลไงถ้าได้มีทำอะไรที่มันผิดศีลแล้วเนี่ยแล้วจะต้องแบบเข้าสู่ที่ประชุมทันบานะพอเข้าสู่ที่ประชุมถูกซักถามว่าเอาเห็นยังไงว่าไปอย่างนั้นรู้ยังไงว่าไปอย่างนั้นคนนี้เขาก็กล่าวเท็จทั้งๆที่รู้นี่คือลักษณะที่ว่ากล่าวเท็จนั้นเพราะเหตุแห่งอามิตรเพราะเหตุแห่งตนเองเพราะเหตุแห่งผู้อื่น อ ันนี้ที่ทำเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของการผิดศีลเพราะผิดศีลแล้วเราจะต้องกลัวแน่นอนทีนี้ตรงกันข้ามก็จริงว่าถ้าคุณไม่ผิดศีลไอ้ที่เราไปฉันไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ผิดศีลพอเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเราจะไม่มีความเคร่งครัดคำว่าที่ประชุมเนี่ยหมายถึงการที่ว่าเราไปต้อง ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าคุณไปไหนมาบ้างเนี่ยเราจะไม่ต้องกลัวเลยไงไม่ต้องกลัวว่าต้องบอกว่าเราไปที่ไหนหรือไม่ไปที่ไหนมาเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดศีลก็จะไม่หรือในเคสที่ว่าถ้าคุณไปทำผิดศีลแล้วบางทีก็จะต้องมากังวลใจเนี่ยมีคลิปโผล่ขึ้นทาง YouTube เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะใช่คุณหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอ้ความตรงเนี้ยเราต้องกังวลแต่ถ้า ค ุณไม่ได้ทำต่อให้มันมีคลิปเนี่ยเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวเราแค่คล้ายๆเฉยหรือจากมุมมองเฉยๆแบบนั้นเราสามารถตอบได้แน่เราจะไม่ต้องกังวลในข้อนี้เลยทีนี้มันสองส่วนว่าเพราะเหตุแห่งตนเองเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุแห่งอามิตรเล็กๆน้อยๆในคนจึงกล่าวเท็จโดยเฉพาะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแน่ใช่ไหมกับเวลาที่เราให้การเป็นพยานหรือตอบข้อมูลไปแล้วบอกไม่ครบพูดโกหกด้วยเหตุถึงคนอื่นต้องมีการกระทบกระเทือนกันแน่แล้วพอเราไม่ได้บอกไทม์ไลน์ที่แท้จริงคนอื่นกระทบกระเทือนแล้วการแพร่ระบาดนี่มันก็ไปกันเรื่องใหม่อีกใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือแหละว่าเราต้องจดบันทึกบางทีไปหลายที่มันก็ลืม ครับ ลืมเพราะฉะนั้นการที่จดบันทึกเอาไว้อันนี้ก็สำคัญเราช่วยจำได้แต่ถ้าลืมมันไม่ได้เป็นกรณีของโกหกนะคุณสมบัติ ครับ คือถ้าลืมไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละอย่างกันใช่ไหม ครับครับก็ต้องแยกให้ออกนะฮะว่าอันไหนถ้าหลงลืมนี่ก็ไม่ถือว่าโกหกนะแต่ถ้าเกิดมีเจตนาในการปิดบังก็คือไม่บอกความจริงทั้งหมดอันนี้ก็แน่นอนนะม ี เจตนาอันไม่สุจริตเนี่ยทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยอันนี้บาปแน่นอน ถูกต้อง อีกเรื่องนึงเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยก็มีการศึกษากันนะครับโดยคณะกรรมการการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนการพนันครับก็มีแนวทางกันออกมาว่า1เราควรหรือไม่เรื่องนี้พูดกันนานแล้วล่ะ20-30ปีแล้วสมควรหรือไม่ที่จะทำให้บ่อนการพนันนี้ถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายๆให้รัฐเนี่ยตั้งบ่อนขึ้นมาเลยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะเข้าไปเล่นได้นะต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินเนี่ยโชว์สเตทเมนต์ให้ดูว่าต้องมีเงินพอสมควรแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเข้าไม่ได้แน่คือต้องมีข้อกำหนดข้ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการศึกษากันว่าถ้าประเทศเราเนี่ยเปิดบ่อนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะดีไหมถ้ามุมมองในพุทธศาสนาเนี่ยมองยังไงครับเรื่องของบ่อนการพนัน เรื่องของการพนันนี้ท่านว่าเป็นอบายมุขนั่นก็ว่าอบายมุขเนี่ยคือจะให้ไปสู่ทางต่ำให ้ ไปสู่ทางไม่ดีคือที่ว่าเขามีการศึกษากันไม่ว่าจะเรื่องสุรานะคุณสุพลเรื่องการพนันยังมีเรื่องโสเภณีด้วยก็คือนักเลงเจ้าชู้แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่มันแบบว่าเป็นธุรกิจประมาณสีเทาๆอย่างเข้าใจไหม ครับ แล้วคิดว่าเฮ้ยมันจะทำให้มันถูกกฎหมายดีไหมน่าอย่างเงี้ยนะที่เขามาคิดกันเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสีเทาคำว่าสีเทาหมายถึงอะไรหมายถึงเป็นกิจกรรมที่ตอนทำเนี่ยมันยังแบบไม่ค่อยมีผลเสียเท่าไหร่แต่ถ้าความไม่ดีมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้นี่เขาเรียกกิจกรรมประเภทนี้ว่ากิจกรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทกิจกรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยกตัวอย่างเห็นชัดๆเช่นว่าตอนกินเหล้าหรือว่าตอนเล่นการพนันตอนกินหรือตอนเล่นอยู่เนี่ยติดเกมนี่ก็ด้วยนะยาเสพติดต่างๆมันยังไม่ได้เห็นโทษชัดเจนก็กินได้ก็เล่นได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่แต่ว่าถ้าเราควบคุมได้ประเด็นคือถ้าเผื่อว่ามันมีโทษถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดอีตรงนี้แหละคือเปรียบเทียบว่าถ้าคุณกินข้าวหรือถ้าคุณดื่มน้ำการดื่มน้ำหรือการกินข้าวเนี่ยโทษมันจะเกิดได้ยากถ้าคำว่าโทษนี่หมายถึงอกุศลโอเคนะถ้าเปรียบเทียบกับการกินเหล้าหรือการเล่นการพนันเวลาโทษคืออกุศลมันจะเกิดตรงนี้ได้ง่ายได้ไงแต่ว่าตอนเล่นบางครั้งมันไม่เกิดตอนนี้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดตรงนี้แหละมันจึงเป็นสีเทาขึ้นมา ครับ เขาจึงพยายามที่จะควบคุมว่าจะทำไงไม่ให้มันเกิดโทษขึ้นมาได้ออกกฎหมายมาตรานั้นออกมาตรการอย่างนี้ที่คุณสมบัติว่านะต้องอายุ18ต้องมีค่าเข้าต้องมีสเตทเมนต์ต่างๆนี่คือพยายามที่จะกำจัดหรือจำกัดโทษของมัน ในทางอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดทีนี้อย่างไรก็ตามเรามาทำความเข้าใจโทษหรือว่าสิ่งที่จะเป็นอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นได้ก่อนเขาเฉพาะเจาะจงมาในประเด็นที่คุณจงพูดถึงคือเรื่องการพนันนี่ก่อนนะเรื่องของการพนันคืออบายมุขเนี่ยมันมี6อย่างเอาเรื่องการพนันก็คือจะมีการก่อเวรแน่นอนคนชนะนี่ก็ก่อเวรแต่ว่าก่อเวรเนี่ยหมายถึงคนแพ้เขาจะผูกเวรกับเราถ้ามีการเล่นเกิดขึ้นแล้วคือมันไม่ใช่แค่เล่นในบอลเดี๋ยวนี้เขาก็แทงโต๊ะบอล คร ับ ข่าวนี้โอ้มีทุกปีก็มีเปิดซีซั่นเมื่อไหร่ก็มีโต๊ะบอลใช่ไหมแล้วก็มีปัญหาแบบนี้เพราะอะไรเพราะคนแพ้มันก็ผูกเวรคนชนะคิดว่าเราได้เงินแต่คุณได้เวรด้วยนี่ก็ที่หนึ่งข้อที่สองคนแพ้เนี่ยย่อมเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองเสียไปโอเคนะเราคิดว่าคนได้เงินมาได้ง่ายๆแต่คุณได้เวรด้วยคนแพ้โอ้โหคิดว่าจะแบบทีเดียวรวยโอ้ยแต่มันดันเสียก็เสียดายทรัพย์นั้นไปข้อที่สามความเสื่อมทรัพย์ที่เห็นได้ทันทีถ้าเปรียบเทียบกับว่าคุณไปซื้อของลงทุนมาขายโอเคนะเอาคุณซื้อของบางทีมันขายไม่ได้แต่คุณก็ยังมีของ คร ับเห็นไหมของไม่ได้เสียหายไปไหนก็ยังมีในขณะที่ถ้าคุณเอาแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของคุณเอาเงินไปซื้อหวยคุณเอาเงินไปแทงไพ่อย่างนี้เป็นต้นพอเสียปุ๊บไพ่นี้คือหมดเลยไงของอะไรก็ไม่มีเห็นไหมความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดเจนคือเป็นสูตรเลยนะแล้วก็ข้อที่สี่คำพูดของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมเนี่ยจะฟังไม่ขึ้นก็คือจะมีการโกหกที่ตามมาด้วยนี่คืออกุศลที่จะเกิดขึ้นเวลาเราไปพูดในที่ประชุมหมายความว่าเขาเรียกไปให้การอย่างกรณีของคนไปทำลายเงี้ยคุณต้องแจ้งทำลายนะแล้วพวกนักพนันเขาบอกคุณว่าเขาไปเล่นการพนันมา ไม่ มีก็นี่แหละคือคำพูดของนักเล่นการพนันไปพูดเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมาด้วยกันกับคนที่เล่นการพนันเขาก็โกหกไปด้วยแล้วก็ที่ห้าก็คือถูกเพื่อนฝูงคนที่รักใคร่เราเขาก็จะประมาทเขาก็จะด่าจะว่าหมิ่นประมาทได ้ครับ แล้วก็สุดท้ายโทษของการพนันก็คือไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะว่าเห็นว่าชายนักเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้เราคิดดูสมมติว่ามีผู้หญิงคนไหนเขาจะเลือกไหมว่าถ้ารู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นตัวเล่นน่ะนักเล่นน่ะ ครับนักเล่น ว่าไม่มีนะ โอ้ครับเอ๊ะพระอาจารย์ครับเล่นหวยนี่บาปไหมคร ับ เล่นหวยก็เป็นการพนันอย่างหนึ่ง มีส่วนบาปแน่ ถึงแม้มันจะถูกกฎหมายใช่ไหมแต่มันก็ถือว่าบาป ก็ถือว่าบาปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ว่าไอ้อบายมุขทั้งหมดเลยอ่ะก็คือถ้าประเด็นที่คุณสมบูรณ์พูดเมื่อสักครู่ว่าหวยนี่มันถูกกฎหมายใช่ไหมเพราะมันเป็นสลากกินแบ่งแต่ว่าสุราส่วนที่ถูกกฎหมายก็มีใช่ไหมส่วนที่เขาทำผิดกฎหมายก็มีอ่ะ ครับ แต่เขาก็ยังมีข้อจำกัดเช่นว่าห้ามขายออนไลน์หรือว่าห้ามขายบางเวลาอย่างเงี้ยการพนันนี่ทุกประเภทยกเว้นแทงเบอร์หมายถึงหวยเนี่ยเขายังให้อนุญาตแต่อย่างอื่นห้ามหมด คร ับ คือในความเห็นพระอาจารย์คือถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะคือต้องงดหมดไอ้พวกเนี้ยคือเราคิดว่าเราจะเล่นได้บ้างนะพอเป็นการลงทุนหรือดื่มได้บ้างนะพอเป็นยาคือมันเสี่ยงทั้งนั้นอะไรที่มันเสี่ยงแล้วมันได้มันคุ้มเสียไหมมันไม่คุ้มเสียเพราะข้อเสียมันมากข้อได้มันน้อยในเมื่อข้อเสียมากข้อได้น้อยเราตัดสินใจได้เลยว่าอย่าไปยุ่งกับมันแต่ถ้าอะไรข้อดีมีมากข้อเสียมีน้อยประโยชน์มีมากเอานี้คุณทำได้ซึ่งความขยันขันแข็งอย่างเงี้ยบางทีคุณขยันแล้วคุณอาจจะไม่ได้สำเร็จก็ได้เอานั่นก็เป็นโทษอย่างหนึ่งก็มันเหมือนกันเพราะมันมีความไม่เที่ยงโอ้ยแต่โทษมันน้อยข้อดีคืออัพไซด์ของมันเนี่ยคือถ้าคุณขยันขึ้นมาแล้วคุณสำเร็จเนี่ยโอ้มันดีมากเอางั้นความขยันดีกว่าการที่คุณจะไปเล่นการพนันควรจะสนับสนุนให้คนเนี่ยมาทางนี้เพราะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไอ้กิจกรรมที่จะเป็นไปเพื่อความประมาทมี การเล่นการพนันมีการดื่มสุราเมรัยอย่างที่สามก็ยังมีความขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยคือความขี้เกียจเนี่ยนะมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายเข้าใจไหมคุณสมบูรณ์แต่ว่ามันเป็นกิจกรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะมีค่าเท่ากันกับการดื่มสุรามีค่าเท่ากันกับการเล่นการพนันด้วยเห ม ือนในความที่มันจะทำให้อกุศลต่างๆตามมาแล้วอบายมุขเหล่านี้ไม่ควรเลยไม่ควรเข้าไปยุ่งควรห้ามไปเลยถ้าประกาศกฎห้ามได้ห้ามเลย แต่มันเลิกยากนะฮะซื้อหวยผมก็ซื้อ คนติด อ่ะ คนติด ม ัน ก็เลิกยากเหมือนกันวิธีเลิกไงคร ับต้องเห็นโทษของมันนี่คือหลักการนะอย่างเคสที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเราคุยกันถึงว่าก็ทำไมคุณเลิกสูบบุหรี่ได้โอ้ยเพราะว่าเห็นคนที่เขาเห็นโทษของบุหรี ่ มันทำให้สุขภาพเป็นอย่างนี้โอ้มันน่าเคยขยงมากเลย คือมันมีแต่โทษไงแต่ถ้าหวยเนี่ยมันยังมีได้มีเสียไงพระอาจารย์เสียเราก็มองว่าอันนี้ที่หน่อยแต่ถ้าเกิดได้ คือมันนี ่หกล้านชนะ มันเป็นอย่างนี้ว่าแต่ว่าตอนที่เราสูบบุหรี่เนี่ย ค ือคนมันไม่สูบหรอกทำไมเห็นคุณของมันแต่ว่าที่สูบเนี่ยเพราะว่าอะไรเพื่อนชวนเขาก็อยากเข้ากลุ่มกับเพื่อนมีคุณตรงนี้บุหรี่มันโก้ดีมันโก้ดีมันเท่ดีเราก็จึงไปหาคุณของมันท ี นี้ประเด็นคือถ้าเราเห็นคุณของมันเนี่ยลดลงเห็นโทษของมันมากขึ้นมากขึ้นเราเปลี่ยนได้แค่แบบชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็จ ะ มาเพราะมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเรายังเห็นคุณของมันอยู่คุณไม่มีทางเลิกได ้ ถ้าเรายังเห็นคุณว่าเฮ้ยหวยเนี่ยมันถูกแล้วโหมันเป็น10เท่า20เท่าเนี่ยเนี่ยถ้าเห็นแต่คุณข้อนี้ยังไงก็เลิกไม่ได้ไงแต่ไม่เห็นโทษว่าเวลามันเสียมันเป็นยังไงหรือมันทำให้จิตใจของเรามันคิดไปในทางไม่ถูกความเพียรลดลงมีแต่โทษมากกว่า ค ุ ณมีนิดเดียวแสดงว่าถ้าเราเห็นคุณว่าเงินทองเนี่ยมีคุณมากอันนี้เราจะเลิกไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของเงินทองเนี่ยน้อยลงแต ่ เห็นคุณค่าของจิตใจที่มีความมั่นคงมากขึ้นนี ่ อ ัน นี้เราจะเลิกได ้ หลักการเป็นอย่างนี้นะทีนี้ต้องอาศัยการไตร่ตรองใคร่ครวญมีเพื่อนดีมีกันอะไรได้มีชักนำมันก็จะเลิกได้แน่นอนล่ะเรียบร้อย ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการลดละเลิกอบายมุขนะถ้าเกิดไม่สามารถเลิกได้ก็ต้องลดก่อนแล้วก็ค่อยละแล้วก็เลิกนะครับก็ต้องเห็นโทษของสิ่งที่เป็นอบายมุขก่อนนะคร ับ เช่นถ้าเล่นการพนันไปเข้าบอลเล่นหงเล่นหวยอันนี้มันผิดแน่นอนแต่ถ้าเกิดเรามองว่าถ้าคือเวลาคนซื้อหวยพระอาจารย์เขาจะคิดอยู่อย่างเดียวว่าเนี่ยถ้าถูกปั๊บนะ6ล้านถ้าถูกปั๊บนะ12ล้าน นั่นแหละ แต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าถ้าซื้อแล้วไม่ถูก มันจะเป็นยังไง แล้วเขาคิดต่อไปอีกไงว่า6ล้านนะได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเอาแสนหนึ่งให้คนนี้3ล้านเก็บไว้ตรงนั้นอีก2ล้านจ่ายตรงนี้คือคิดหมดจบเรียบร้อยแล้ว บางทีฆ่ากันในวงเล่าเลยพระอาจารย์บอกนี่นะถ้าถูกจะว่าอย่างนี้เราปรากฏคุยกันไม่ถูกคอ เอากันตายเลยฮะคือส่วนใหญ่จะเจอแบบโอ้โหถ้าถูกนะฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้แต่ไม่ค่อยมีใครคิดนะว่าถ้าไม่ถูกกับเงินที่ซื้อไปเนี่ยแหมมันหายไปเท่าไหร่ นั่นแหละแล้วพอไม่ถูกใช่ป่ะไอ้ที ่ คิดไว้เนี่ยที่คิดไว้ทั้งหมดเลยนะว่าจะใช้ตรงนี้จ่ายคนนั้นให้คนนี้ทำบุญเท่านี้คิดไว้หมดเลยใช่ไหมพอไม่ถูกเท่านั้นเนี่ยคือพวกนั้นหายหมดเลยไง ครับ เหมือนความฝันดันว่ าก ามเนี่ยจึงเปรียบเหมือนของในความฝัน ครับ ไอตอนที่เรานอนฝันอยู่เนี่ยมันโอ้ยสบายเพลิดเพลินรื่นรมแต่พอตื่นขึ้นมาปุ๊บหายหมด ครับ ไม่มีเหลือมีนิทานเรื่องหนึ่งหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังมีหลวงตาคนหนึ่งกับสามเณรคนหนึ่งรูปหนึ่งเนี่ยท่านถูกนิมนต์หลวงตาเนี่ยก็ถูกนิมนต์ไปเพื่อให้แสดงธรรมในบ้านพอไปแสดงธรรมในหมู่บ้านระหว่างทางก็เดินทางกันไปหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยสามเณรถ้าหลวงตาไปเทศแล้วได้ก็มีปัจจัยถวายนะหลวงตาก็จะไปเอาไปซื้อลูกม้ามาเลี้ยงสามเณรก็บอกว่าโอ้ถ้ามีลูกม้าผมจะขี่หลังมันหลวงตาก็บอกว่าขี่ไม่ได้มันยังเป็นลูกม้าอยู่มาจากไม่เนี่ยก็บอกผมจะขี่หลังมันขี่ไม่ได้เลยจะเป็นลูกมันยังเป็นลูกม้าอยู่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยจากไม่เนี่ยก็ไม่ยอมใช่ป่ะ หลวงตาก็เลยเขกโกรกสามเณรทีหนึ่งสามเณรก็เลยผลักหลวงตาทีหนึ่งเหมือนกันล้มลงขาหักยังไม่ได้ไปเทศเลยคุณสมบัติยังไม่ได้ไปเทศเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้รับถวายปัจจัยแล้วไปซื้อลูกมาไอ้ที่ฝันไว้เนี่ยหายหมดเข้าใจไหมมันเลยยังไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นอย่างนี้อบายมุขเป็นอย่างนี ้นะครับอบายมุขเนี่ยก็ต้องลดละเลิกแล้วครับมันจะด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะจะทำให้ยังไงเราก็ต้องเห็นโทษของมันนะ ใช่ นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับโควิด19เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตต้องอยู่บนชีวิตวิถีใหม่หรือว่า new normal ครับการเรียนการสอนปัจจุบันนี้มีการเรียนการสอนที่ทำในรูปแบบออนไลน์กันเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เด็กหลายคนเนี่ยปรับตัวไม่ทันพ่อแม่ก็ปรับตัวไม่ทันพ่อแม่บางคนบอกตรงๆว่ายังไม่เท่าทันเทคโนโลยีและเด็กบางคนบางครอบครัวก็ยังไม่พร้อมกับการที่จะเรียนออนไลน ์ เอาล่ะสิ่งที่เราจะคุยกันตรงนี้ก็คือว่าจะทำยังไงดีครับกับการปรับตัวให้รับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิต ในข้อแรกก็คือต้องมีฉันทะก่อนคำว่าฉันทะนี่หมายถึงความพอใจคือเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คุณสมบัติถ้าบอกว่าเรายังติดยึดกับสภาพเดิมๆติดยึดกับรูปแบบเดิมๆเรามันจะมีความไม่ยินดีในการที่ทำสิ่งใหม่ๆเสมอเห็นไหมเพราะว่าความไม่ยินดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงที่มันมาเห็นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมคุณเปลี่ยนจากอยู่บ้านมาอยู่วัดอย่างเงี้ยอยู่บ้านมาอยู่วัดปุ๊บเราก็จะแบบไม่ยินดีในที่นั่งไม่ยินดีในที่นอนบางทีมันมีแต่ความไม่ยินดีมันเกิดขึ้นโอ้ฉันทำไมต้องเปลี่ยนฉันทำไมต้องมาดูทีวีดูคอมพิวเตอร์ไอ้ความไม่ยินดีมันจะเกิดขึ้นในจิตใจปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนยากเราประเด็นตรงนี้เราก็จะกำลังพูดถึงว่าเอ๊ะจะทำไงให้เราเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเราจะกำจัดความไม่ยินดีก็ต้องกำจัดได้ด้วยความพอใจพอใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงนี่คือฉันทะหรือพอใจในการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเราสังเกตเห็นได้ว่าอย่างคนอายุมากพวกที่เป็นสวคือสูงวัยแล้วเนี่ยนะ ครับ เดี๋ยวนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีไลน์เอ๊ะบางคนก็เล่นเป็นบางคนก็เล่นไม่เป็นโอเคไหมเขาก็ยังต้องมีการสอนโอ้ยคุณจะมาเรียนรู้ได้คุณก็ต้องแบบมีความพอใจมีฉันทะในการที่จะไปเรียนรู้สิ่งนั้น ครับ เริ่มต้นจุดนี้เลยถ้าไม่มีจุดนี้นะโอ้บางทียากมากคำถามคือแล้วคุณจะมามีฉันทะมีความพอใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆใหม่ๆนั้นได้อย่างไรในที่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีคนที่แนะนำไปมีกัลยาณมิตรมีคนคอยชักชวนชี้นำถ้าในกรณีแบบนี้กรณีของเด็กก็ต้องมีพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรในการชักชวนชี้นำตัวพ่อแม่ในครอบครัวนี้อาจจะต้องมีคุณครูหรือพ่อแม่ในครอบครัวอื่นแต่เป็นคนคอยชักชวนชี้นำให้เกิดความพอใจให้เกิดความพยายามคือคนเราพอตั้งฉันทะคือความพอใจไปแล้วเนี่ยม ัน จะมีความเพียรตามมาความเพียรการทำจริงแน่ๆจริงก็จะเกิดขึ้นตามมาได้ว่าอ๋อฉันต้องคลิกปุ่มนี้ฉันต้องดูข้อนี้ฉันต้องพิมพ์อันนี้ฉันต้องใช้โปรแกรมนี้เขาก็จะทำจริงแน่ๆจริงได้ คร ับ พอทำจริงแน่ๆจริงได้สิ่งที่ตามมาก็คือจะมีสติในการที่จะตั้งจิตจดจ่อไว้ในเรื่องที่คุณทำนั้นต่อไปก็คือจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณไปเรียนรู้ใหม่นั้นซึ่งในตอนที่ทำความเพียรซึ่งตอนที่ทำฉันทะคุณจะยังไม่ได้มันเต็มที่หรอกประโยชน์ที่เกิดจากการไปทำสิ่งนั้นๆในที่นี้เราหมายถึงเรียนออนไลน์อยู่เนี่ยมันจะยังไม่ได้เต็มที่แต่พอเราเริ่มตั้งสติในที่เราไปทำใหม่นั้นได้แล้วเนี่ยเราจึงจะเริ่มเห็นผลว่าอ๋อมันก็ดีเหมือนกันนะเรียนออนไลน์ประหยัดเวลาเดินทางรถไม่ติดครอบครัวอยู่ได้ร่วมกันประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเทอมค่าหนังสือค่าเครื่องแบบอะไรอีกต่างๆหลายอย่างเราจึงจะค่อยแบบเห็นประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่ชัดเจน ครับเอาละครับมาดูเรื่องวันสำคัญกันบ้างสัปดาห์นี้มีวันสำคัญถึง2วันคือวันศุกร์วันตรุษจีนรัฐบาลบอกให้หยุดหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์อู้เจ 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน ์ วันแห่งความรักนะโอ้โหก็จะสังเกตว่าช่วงนี้ทุกคนจะชื่นมื่นเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้ได้หยุด3วันมีทั้งวันตรุษจีนวันแห่งความรักผู้วันสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะครับก็คงคึกคักกันนะครับเริ่มต้นจากวันตรุษจีนก่อนพอเห็นวันตรุษจีนแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวันปีใหม่ของจีนใช่ไหมฮะ ใช่ใช ่ครับวันนี้สำคัญยังไงพระอาจารย ์ก็จะเป็นวันคือได้ทางพี่น้องไทยเชื้อสายจีน ครับ จะเป็นวันที่มันก็เป็นวงรอบใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ครับ เวลานั้นก็จะเป็นวันที่จะทำความสะอาดบ้านเรือน ครับ ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาไปเยี่ยมญาติอวยพรให้มีความเจริญความสุขกัน ครับ อันนี้คือการส่งความปรารถนาดีให้กันเป็นสิ่งดีคือจริงๆพระอาจารย์ว่านะว่ามันไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นวันนี้เท่านั้นนะคือจริงควรทำทุกวันการส่งความปรารถนาดีให้กันเนี่ยคือการแผ่กระแสความรักความเมตตาให้กันเนี่ยควรทำทุกวันเลยเอาเขากำหนดไว้ปีละครั้งในช่วงวันขึ้นปีใหม่อย่างคนไทยก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะมีการอวยพรกันว่าสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็จะคล้ายๆกันว่าเอาก็สักรอบปีหนึ่งที่กำหนดให้เป็นทางการก็แล้วกันก็ดีเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังจะมีการที่ระลึกถึงบรรพบุรุษหน่วยบรรพบุรุษที่ผ่านๆมาที่ล่วงลับไปนึกถึงท่านเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาคือมีการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกันใช่ไหมซึ่งในการระลึกถึงที่ควรทำตัวให้ถูกต้องก็คือระลึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วพอท่านล่วงลับจากไปเราก็ทำทักษิณาทานทำบุญอยู่ที่ให้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ ครับ ในรูปแบบของการทำนี้ก็จะต้องทำในลักษณะที่เป็นไปตามเรียกว่าทางคำสอนอยู่ในกระบวนการขอบเขตบุญญเขตของคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งท่านหมายถึงการให้ทานซึ่งการให้ทานเนี่ยไม่เหมือนกับการบูชายัญการที่เราไปตั้งเครื่องเส้นไหว้อยู่หน้าหลุมศพหรือว่าหน้ารูปภาพอันนี้คือจะเป็นลักษณะการบูชายันคำว่ายันเนี่ยหมายถึงตั้งบูชาไว้โดยไม่มีผู้มารับซึ่งหมายถึงว่าบรรพบุรุษของเราล่วงลับไปแล้วใช่ไหมไม่มีผู้มารับแต่ตั้งไว้เฉยๆการลักษณะบูชาแบบนี้เขาเรียกบูชายันคือไม่มีผู้รับแต่ผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นมันก็จะได้น้อยแต่ถ้าทานเนี่ยหมายถึงการให้ชนิดที่มีผู้รับนั่นคือมีคนมารับไปซึ่งในที่นี้เขาก็จะมักให้ในผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญก็คือผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าเป็นนักบวชอย่างเช่นคุณไปใส่บาตรหรือว่าคุณไปถวายทานที่วัดมีพระสงฆ์มารับรับแล้วบุญเนี้ยอุทิศให้ผู้ตายซึ่งกรณีนี้คือให้ทานนะให้ทานคือเพราะมีผู้รับแต่พอมีผู้รับบุญเกิดขึ้นแล้วก็บุญเนี้ยอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปอันนี้ถึงจะถูกหลักการเป็นการให้ทานในบุญญเขตของพระพุทธเจ้าได ้ครับแล้วสิ่งใหม่ๆที่เราควรจะทำในวันปีใหม่ของจีนล่ะครับเราควรจะเริ่มต้นยังไงครับกับชีวิตใหม ่ที่เราควรทบทวนเราควรทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบมีข้อไม่ดีอะไรที่เราละไปได้แล้วก็จะหนึ่งข้อไม่ดีอะไรที่เรายังมีอยู่นี่ก็ที่สองข้อดีๆอะไรที่เราแบบเริ่มทำใหม่ๆได้แล้วแล้วก็ข้อดีๆอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยเราพัฒนาให้มันเจริญมีมากขึ้นได้อย่างไรเลยก็คือ4ข้อในลักษณะที่เราสัมปทานคือการทำความเพียรพิจารณาตัวเองที่จะละอกุศลธรรมที่มีอยู่ที่จะทำกุศลธรรมให้มันเจริญขึ้นทุกๆปีทุกๆปีเราก็จะมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองในทางที่ให้เป็นกุศลธรรมมากขึ้น ครับ ซึ่งพอถึงรอบปีเราทบทวนพิจารณาจริงๆทำปีละครั้งพระอาจารย์ว่ามันยังน้อยไปด้วยซ้ำทำเดือนละครั้งน่าจะดีหรือ15วันสักครั้งหนึ่งจริงๆแล้วคนที่มีความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองเนี่ยทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขาจะพยายามรีวิวพยายามดูแล้วว่าไอ้สัปดาห์ที่แล้วฉันเป็นยังไงสัปดาห์หน้าฉันจะแพลนยังไงต่อไปการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยใน4หัวข้อนี้ แยกเป็นกุอากุศลก็ละมันแยกเป็นกุศลก็ทำให้มากขึ้นจะทำให้เรามีความก้าวหน้าไปตามทางที่จะไปสู่นิพพานได้เลยครองเรือนอยู่เป็นฆราวาสนี่แหละก็เดินตามทางไปสู่นิพพานได้ด้วยแต่ทุกๆปีทุกๆปีใช่ไหม ครับส่วนวันแห่งความรักล่ะครับ14กุมภาพันธ์มีข้อคิดสะกิดใจยังไงครับสำหรับวันนี้ครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตำนานของคริสต์ศาสนาสมัยที่ว่าเซนต์วาเลนไทน์ได้ออกมาแสดงความรักต่างๆหลักๆ ก็เป็นจุดเริ่มมาจากJesus Christ ที่ได้สละชีวิตของตนเอง ค ือถ้าเราดูตัวอย่างระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวรักใคร่กันมันจะมีเงื่อนไขทำไมคุณชอบฉันน่ะเออคุณสวยดีทำไมฉันคุณถึงชอบผมล่ะเพราะคุณเท่ดีคือมันจะมีเงื่อนไขแห่งความรักความชอบใจฉันรักคุณนะแล้วคุณก็ต้องบอกรักฉันตอบฉันชอบคุณนะคุณต้องซื้อของนี้ให ้ คือในความรักชนิดที่เป็นเงื่อนไขเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของกามเงื่อนไขนี้ก็ไม่มีอื่นใดนอกจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เท่านั้นฉันชอบยิ้มเธอฉันชอบผมเธอฉันชอบหุ่นคุณมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเงื่อนไขเรื่องของกามซึ่งมันเจือด้วยข้อไม่ดีคือเจือด้วยโทษใช่เจือด้วยกิเลสก็เรียกเป็นกิเลสกามทีนี้ความรักแบบนี้มีคุณไหมก็ดีคือดีในส่วนที่ว่ามันดีนะการแสดงความรักกันเป็นสิ่งดีแต่โทษมันมีมากทีนี้เราจึงต้องแยกสองส่วนนี้ออกจากกันไอ้ส่วนที่เป็นกามนี่ต้องแยกออกเราเปรียบเทียบในหัวข้อที่สองนี้คืออย่างความรักแม่รักลูกเนี่ยลูกออกมาเนี่ยโอ้จนหน้าตาดูได้ดูไม่ได้เป็นชายเป็นหญิงแขนขาท้วนหรือไม่ท้วนเนี่ยก็รักหมดแม่นี่ให้ลูกได้ไม่มีเงื่อนไขแม้แต่ดวงตาแม้แต่เนื้อหัวใจแม้แต่แขนขาทั้งชีวิตการคลอดลูกเนี่ยโอ้มันเสี่ยงทั้งชีวิตเกิดจากแม่เนี่ยยังให้ลูกได้ไอการที่ให้ได้หมดเลยไม่มีเงื่อนไขนี่อันนี้คือความรักที่บริสุทธิ์กว่า ครับ แต่ท่านใช้ตรงจุดนี้ว่าเป็นเมตตาเพราะฉะนั้นในวันแห่งความรักแทนที่ว่าเราจะมุ่งเป้าเน้นไปเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวชู้สาวในทางกามเราควรจะแยกส่วนนี้ออกให้เหลือแต่ความรักชนิดที่เป็นเมตตาบริสุทธิ์จริงๆปรารถนาดีจริงๆเราควรจะเจริญเมตตาให้มีจิตใจรักใคร่กันกับทุกสรรพสัตว์แม้แต่คนที่เราไม่ชอบจริงๆความเกลียดนี่คุณออกไปเลยเธอทำอย่างนี้ฉันไม่ชอบฉันเลยไม่แผ่เมตตาให้เธอโนให้เลยไอ้ความที่เรามีเมตตานี่นะยังแสดงถึงความที่เรามีโภคทรัพย์ด้วยท่านบอกว่าในอริยภพไหนเนี่ยโภคะหมายถึงทรัพย์เนี่ยท่านดูด้วยหมายถึงเมตตานั่นเองเนี่ยว่าถ้าเรามีเมตตาชนิดที่ไม่มีประมาณนี่คือหมายความว่าคุณมีทรัพย์ชนิดที่ไม่มีประมาณอย่างว่าถ้าเปรียบเทียบสมมติคุณมี1,000คุณก็ใช้เงินได้ซื้อของได้ประมาณ900 1,000มีแค่นี้คุณจะซื้อเกินกว่านี้ไม่ได้คุณต้องรู้ประมาณของทรัพย์ที่เรามีถูกไหม ครับ แต่ถ้าบอกเรามีเมตตาชนิดที่ไม่มีประมาณคุณไม่ต้องคิดเลยว่าจะมาจำกัดว่าฉันให้ทุกคนนะยกเว้นไอ้หมอนี่เนี่ยมันไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยเพราะว่าคุณมีให้ไม่มีประมาณแต่ความไม่มีประมาณตรงนี้คือแสดงถึงโภคทรัพย์เรื่องของเมตตาเพราะในวันวาเลนไทน์เนี่ยเราควรจะมาเจริญเมตตาภาวนาแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่คนที่เขาไม่ชอบเราหรือคนที่เป็นชายเป็นหญิงเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็ตามนี่แผ่เมตตาให้หมดเลย ครับ เทศบาล ครับนี่ก็คือวันสำคัญนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้พระอาจารย์ช่วงวันหยุดยาวดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดเดินทางกันไปเดินทางกันมามีธรรมะอะไรไหมครับที่จะช่วยเตือนจิตสะกิดใจเรื่องของการขับรถหรือว่าการเดินทางครับให้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น นั่นก็คือเรื่องของสตินั่นเองแล้วก็มีคำพูดที่ว่ามีสติก่อนสตาร์ทถูกไหมก็จะวันที่ว่าการที่เรามีสติแล้วเนี่ย จะทำให้การเดินทางไม่ว่าจะไปเหนือหรือใต้ออกหรือตกจะมีความปลอดภัย ครับ คำว่าปลอดภัยในที่นี้นะพระอาจารย์ต้องการจะเน้นย้ำคือในทุกๆเทศกาลเลยเพราะว่าบางทีความปลอดภัยเนี่ยเรามีอยู่ก็จริงแต่คนอื่นพอเขาไม่ปลอดภัยเขามากระทบกระเทือนเราเช่นบางคนอื่นเมาแล้วขับอย่างนี้ใช่ไหม ครับ เราก็ขับไปของเราดีๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราซวยเลยจะถ้าจะพูดอย่างนี้บอกว่าเราไม่ปลอดภัยเนี่ยอันนี้พูดไม่ถูกเพราะว่าความปลอดภัยในที่พระอาจารย์หมายถึงเนี่ยไม่ใช่ปลอดภัยเฉพาะเรื่องการใช้รถใช้ถนนบางทีมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากคนอื่นเนี่ยนะคนอื่นควบคุมเราควบคุมได้ยากแต่เราควบคุมจิตใจของเราตัวเองด้วยสติแล้วต่อให้เกิดแบบเหตุไม่น่าพอใจเอาคือหมายถึงเกิดรถชนกันจนกระทั่งว่าเราอาจจะแบบสมมตินะเสียชีวิตไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเราเสียชีวิตไปเลยด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนั่นคือเราปลอดภัยคุณสมพล ครับ คือปลอดภัยจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยปลอดภัยจากภพที่มันจะไม่ดีบางคนก็จะมีคำพูดอย่างนี้ว่าโอ้ยเกิดอุบัติเหตุรถชนตุ้มต้าวขึ้นมาแล้วบางทีตายไปตายโหงเนี่ยคือไปไม่ดี ครับ ใช่ไหมไม่จริงถ้าคุณมีสติอ่ะมันไม่มีทางที่จะไปไม่ดีได้เลยมีแต่ทางที่จะไปดีมีความปลอดภัยในภพภูมิที่เราไปแน่นอนเพราะฉะนั้นมันดีทั้งขึ้นร่องดีในชาตินี้ในความที่ว่าเราไม่ประมาทเราก็ไม่ไปสร้างการอุบัติเหตุขึ้นโอเคนะดีในชาติต่อไปถ้าบอกว่าคนอื่นมาสร้างอุบัติเหตุให้เราจากไปเราก็ยังไปดีปลอดภัยแน่นอนทั้งขึ้นทั้งร่องเป็นสติเนี่ยสำคัญไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินทางหรือหน้าเทศกาลเท่านั้นด้วยคุณ work from home อยู่บ้านถูกล็อกดาวน์หรือว่าคุณติดโควิดต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามสตินี่จะช่วยรักษาเราไว้ทุกที่เลยตลอดเวลาแต่ต้องฝึกต้องมีต้องทำอยู่ตลอดด้วยซ้ำเชิญพัน ครับพระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีข่าวเรื่องของการงัดตู้เงินบริจาคมีคนคนนึงเนี่ยแหละเขาร่ำรวยนะมีเงินในบัญชีเป็นแสนเลยแล้วปรากฏว่าไปโดนตำรวจจับโดนตำรวจจับว่าโอ้โหไปงัดตู้บริจาคทั้งในโรงพยาบาลทั้งในวัดแล้วก็สถานที่ที่เป็นสาธารณะสถานหลายที่นะครับแล้วไปตรวจสอบบัญชีโอ้โหมีเงินเป็นแสนเลยจากการที่ไปงัดตู้บริจาคถามเลยครับว่าการที่คือการไปขโมยของธรรมดาเนี่ยกับการที่จะไปขโมยของคนที่เขาบริจาคหรือขโมยของในวัดนี่โคตรทันทางธรรมะเนี่ยก็คือว่าบาปกรรมนี่มันต่างกันไหมฮะ ต่างกันคือถ้าสมมติว่าการทำไม่ดีต่อคนไม่ดีการทำไม่ดีต่อคนไม่ดีนะแต่เช่นมาทำไม่ดีต่อคนชั่วเนี่ย ค ือคุณก็ได้โทษของความไม่ดีแน่แต่ว่ามันจะน้อยทีนี้ถ้าคุณทำไม่ดีต่อคนดีความไม่ดีที่เกิดขึ้นยิ่งมากท่านจึงจำแนกบุคคลไว้กับบุคคลที่ถ้าเราทำไม่ดีต่อบุคคลนี้นะโทษมากๆเลยเช่นพ่อแม่เป็นต้นถ้าเราคุณทำไม่ดีต่อพ่อแม่คุณได้โทษมากแต่ถ้าทำไม่ดีกับพ่อแม่คนอื่นอาจจะไม่ได้โทษมากเท่ากันกับการทำไม่ดีต่อพ่อแม่ตัวเองเพราะนั้นคนที่ได้รับผลของการทำไม่ดีของเราเนี่ยมีส่วนในการที่เราจะได้บาปมากขึ้นหรือน้อยลงแน่นอนโอเคนะแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าคนชั่วมากๆนี่ฉันก็ทำชั่วกับมันได้สิคือไม่ควรเป็นอย่างนั้นก็ใช่ไหมเพราะว่าการทำความชั่วโดยอาศัยคนชั่วเนี่ยความชั่วยังไงมันก็ไม่ดีเพราะว่าความชั่วมันคลืบคลานมาที่เราไงเหมือนกับความชั่วของคนนั้นก็ดูสิคนนั้นเขายังทำได้เลยเราก็เลยทำบ้างแอบคุณจะเอาความชั่วคนอื่นมาอ้างในการที่ตัวเองจะทำความชั่วมันไม่ดีแต่ว่าแม้แต่คนไม่ดีคือคนชั่วเนี่ยเราก็ควรจะทำดีให้เขาถึงแม้ว่าความดีที่เราทำให้คนชั่วมันจะน้อยแต่มันยังดีคือถ้าทำความชั่วให้คนชั่วมันก็ชั่วน้อยใช่ไหมทำความดีให้คนชั่วความดีที่เกิดขึ้นมันก็น้อยไงแต่มันยังดีเพราะว่ามันยังดีกว่าความชั่วแม้น้อยความดีแม้น้อยนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุที่เราจะทำความชั่วได้เลยทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องที่คุณสมพลยกมาที่นี่คือว่าในสมัยพุทธกาลมีโจรคนหนึ่งที่เขาก็เนี่ยแอบจะไปปล้นในวัดก็เข้าไปวัดเนี่ย ได้จะไปหาฟังเทศฟังธรรมอะไรนะหาล้วงกระเป๋าคนหาฉกเงินตู้บริจาคหาที่จะแบบช่องที่จะให้ใครลืมของไว้ฉันจะฉกเอาใครเผลอเลยฉันจะล้วงกระเป๋าเลยมีโจรสองคนก็เป็นเพื่อนกันก็ไปหาช่องในวัดนะนี่ไปทำในต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยอ่ะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่ด้วยซ้ำที่ได้ปรากฏว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปหาช่องหาดูกระเป๋าดูอะไรใครเผลอเลยยังไงเขาก็ไปฉกเงินมาได้5 มาศก 5 มาศกนี่ก็ไม่ได้มากประมาณ10 บาทนี่แหละส่วนอีกคนหนึ่งในขณะที่เขาหาไปหูเขาก็ฟังเทศไปด้วยฟังเทศพระพุทธเจ้าว่ายังไงฟังไปใกล้ควรตามไปบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาทีนี้พอเป็นรูปเป็นโสดาบันแล้วโอ้ยโสดาบันนี่ไม่ผิดศีลเลยนะศีล5นี่เป๊ะทุกอย่างโอ้ยเขาก็ไม่ขโมยละพอกลับมาบ้านอยู่บ้านใกล้ๆกันจนคนแรกก็บอกว่าเนี่ยฉันหาเงินมาได้เท่านี้นี่วันนี้พอกินข้าวได้แล้วแล้วแกได้เงินไหมคนนั้นบอกไม่ได้ไอ้คนแรกก็เลยเยาะเย้ยคนที่สองบอกว่าโอ้ยแกเนี่ยมันฉลาดเกินไปดูสิไปวัดแทนพี่จะหาช่องเหมือนที่เราเคยทำเดินไปฟังเทศดูสิทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเยอะๆเขาให้ใช่ไหมทีนี้โจรคนที่สองเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังท่านบอกงี้คุณสมบัติบอกว่าคนโง่เนี่ยนะสำคัญตนว่าฉลาดเนี่ยความโง่ของเขาเนี่ยโหแบบมากมากเลยแต่ในขณะที่ถ้าคนโง่คนไหนสำคัญตนว่าตนโง่แล้วเนี่ยโอ้คนนั้นยังมีแววที่จะฉลาดขึ้นมาได้บ้างโอเคไหมในที่นี้คำว่าโง่เนี่ยหมายถึงพาลคนพาลเนี่ยคือคนโง่คนพาลในที่นี้ก็คือคนขโมยของนี่แหละ ค ุณคิดว่าคุณขโมยได้คุณฉลาดในการที่จะแบบว่ารู้ลู่ทางช่องทางคนอื่นฉลาดไม่ทันฉันแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ทั้งที่ตัวเองเป็นคนพาลคือคนโง่เนี่ยนะโอ้มันแย่มากคือมันไม่ดีเลยมันแก้ยากด้วยแต่ในขณะที่ถ้าบอกว่าเรารู้ว่าเราทำไม่ดีแล้วเราก็พยายามลดละเลิกเนี่ยหรืออาจจะยังลดละเลิกไม่ได้แต่รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะอันนี้คือเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังเปรียบเทียบว่าประเด็นที่สองคือเงินทองทรัพย์สินสมบัตินี่คนที่ได้ความเป็นโสดาบันนี่นะหรือเห็นธรรมะในข้อใดข้อหนึ่งคุณไปวัดคุณเห็นเขาคนอื่นให้ทานกันคุณไม่ให้แล้วคุณยังคิดว่าจะรักจะเอาของที่เขาให้นั้นด้วยเนี่ยเห็นสิ่งนี้ว่าสำคัญแต่ว่าเงินที่ได้เนี่ยมันน้อยมากเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับความเป็นโสดาบันท่านบอกความเป็นโสดาบันเนี่ยคุณได้เนี่ยนะเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดินี่คือพระราชาที่ยิ่งกว่าพระราชานะมีเงินทองมากมายครองแผ่นดินทั่วมหาสมุทรทั้ง4มีรัตน7ประการเงินทองนี่มีมากมายเนี่ยเอาความสุขของโสดาบันเอาความสุขของโสดาบันนะมาแบ่งออกเป็น16ส่วนแบ่งออกเป็น16ส่วนความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยยังไม่ถึง1ใน16ส่วนของความสุขของโสดาบันเลยท่านบา ครับ ก็จะหมายเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเป็นยาจกมีเงินอาจจะไม่มากแต่ว่าได้เป็นโสดาบันเนี่ยนะการได้สิ่งเนี้ยเป็นลาภที่ประเสริฐกว่าของพระเจ้าจักรพรรดิได้รัตนเจ็ดได้แผ่นดินที่เจริญมหาสมุทรทั้ง4การได้ของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคุณนำประโยชน์มันไม่ถึง1ใน16ส่วนของการได้คุณธรรมของพระโสดาบัน คร ับพอเราไตรตรองใคร่ครวญตรงนี้แล้วเขาก็จะไม่ทำความชั่วเขาจะรักษาศีลได้ดี คร ับ แล้วพอคิดดูข้อนี้ปุ๊บรักษาศีลได้ดีปุ๊บศีลเนี่ยเป็น1ในองค์ประกอบ4อย่างของความที่จะได้เป็นโสดาบันเพราะฉะนั้นพอเราสร้างเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆเอาคุณได้เป็นโสดาบันขึ้นมาเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ทั้งหลายแน่ในทั้งหมดในประเทศชาตินี้ด้วย อ ื ม ใช่ป่ะ ครับครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับข่าวสารแล้วก็หลักการ ของธรรมะนะครับที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันกับสมการชีวิตในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับรายการธรรมารับอรุณวันนี้ผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เทศบาลพุทธภาษิตเรื่องโทษของอบายมุขทั้ง6ประการกระบดีการไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางเป็นอย่างไรคือการตามประกอบในธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมรัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวไปในที่ชุมชนแห่งความเมาเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการพนันเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในปาปมิตรคือเพื่อนชั่วเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบในความเกียจคร้านเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะก็โทษในการตามประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมี6ประการคือ1ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มเห็นได้เอง2ก็การทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายและ6เป็นเหตุตอนกำลังปัญญาก็ระบดีก็โทษในการตามประกอบเนืองๆซึ่งการเที่ยวไปในตรอกต่างๆในกลางคืนมี6ประการคือ1ผู้นั้นชื่อว่าไม่คุ้มครองรักษาตัว2ไม่คุ้มครองรักษาบุตรภริยา 3. ไม่คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่ระแวงของคนอื่น 5. คำพูดอันไม่เป็นจริงในที่นั้นๆย่อมปรากฏในผู้นั้น 6. เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอันมากแวดล้อมกระบดีโทษในการเที่ยวดูมหรสพมี6ประการคือรำที่ไหนไปที่นั่นกับร้องที่ไหนไปที่นั่นประโคมที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเพลงที่ไหนไปที่นั่นเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นระพดีโทษในการตามประกอบเนืองซึ่งการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท6ประการเหล่านี้คือ1ผู้ชนะย่อมก่อเวร2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป3ความเสื่อมทรัพย์ในปัจจุบัน4ถ้อยคำของคนเล่นการพนันซึ่งไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้น5. ถูกมิ้นอมาตมิ่นประมาท 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายนักเลงเล่นการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงภรรยาได้ก็โทษในการตามประกอบเนืองๆซึ่งการคบคนชั่วเป็นมิตรมี6ประการคือ 1. นำให้เป็นนักเลงการพนัน 2.นำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ 3. นำให้เป็นนักเลงสุรา 4. นำให้เป็นคนลวงผู้อื่นด้วยของปลอม 5. นำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้าและ 6. นำให้เป็นคนหัวไม้กระบดีก็โทษในการตามประกอบเนืองๆซึ่งความเกียจคร้าน6ประการมีอยู่คือ 1. มักอ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำการงานและ 6. มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ปลัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไปเหล่านี้แหละคือทางเสื่อมแห่งโภคะทั้ง6ทาง